گران محترم اردن کو دو مولانا مبتی مجتبہ عامر صاحب دو دورہ تفسیر القرآن دا 160 نمبر کے سر چپا مدرسہ جوہر القرآن سلیم خان کی پر 27 اور 28 2008 کی شعر ندید ملاوی دو پتہ ایسا تئی اشاہدی توید سنت کیسل این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن بلازان از دیمین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 فایخذ ولزی مین شو فایخذ ولزی اسو شو مین شو او سړی چې کندنو خپل پلاری په خپل یا په ظاهرو یا د شانتی وجه تبا برباد ک اولی د نبی علیہ السلام د خط بی عزتی کړی تبا و برباد شو بادشاہی هم ختم شو بادشاہی بیا ختم شو لوری وسو کوئی بادشاہ نشو بیا تبای پیرالا کتاب کریم یا عزت پی جندل او د عزت من خط عزت پی جنا کتاب کریم شان ورشا کشمیر رحمه اللہ پینڈے شیخ رحمه اللہ داخلے لتو نو حسین رحمه اللہ والا خط ور گڑو چدا زما شاگرد دل دور حدیث کے داخلہ ور کا نو اچ خط سنگ اور اسید ناغور تاولوی چ زرا غلم حسین رحمه اللہ شاگرد دم ارانیخ شو بیمارو ډیر بیمارو رانی شو ما نیخ کی ویجی تاسو ډډو لګوینا خط ول اور کو ویدا دغه بیا ما ته بالغ کی دی زه دغه خط پم لاستنه ګورم ویرانی خیمه بیا چې کوم نو حسین رحم الله خط اپستر ګوباند کی خود او انی القی الی کتاب کریم مال لویزت من کتاب را کړی شه دا وی دیو باندې نه حسین لوی دیو باندې نه ستا نیک دیو باندې ته ذات دیو باندې ثابت خپل تر څه شی دیو باندې نه دیو باندې دل نه دیو باندې انو سر سبق ویل دی زمو مشران دیو بندیانو سر سبق کړل په دیو بند کې سبقونه ویل دي دیو بند کې پادشي دي قاضی شمس الدین رحم الله دیو بند کې دوه کاله مدرس پادشي دي زما استاد مفتی کفایت الله صاحب په مدرسه کې نلوی صاحب رحم الله و کاله مدرس پادشي دي ته دیو بند راځه سړی وای چې موږ ته وایو په دو قاری طیب صاحب رحم الله هغه شاه صاحب رحم الله له همسا په تحفه کې را لګیلی و ته دیو بند کتاب التوحید د جاج روی صاحب خپل کو هغه په خپل مکتبی زینت وګرځو دیو باندې زیمه وای انی القیا الی کتاب کریم یقینا راغزل شوی د ماتا کتاب عزتمن عزتمن یاره توی چې مختوم بو مهر به پیواله شو آیته وی نبی علیہ الصلات والسلام به مهر ځان له جوړ شو نبی علیہ السلام مهر ګوت مبارک او داس مهر یو وګوري کاری ته دا محمد رسول الله کاری کتاب باندې ها دک مهر د نبی علیہ الصلات والسلام دا عکس دی دا غی عکس دی دا فوتوسٹیٹ دی دا غی دا محمد رسول اللہ لاند محمد دا پاس پی رسول او دا پاس پی سو اللہ محمد رسول اللہ دا گوتا وا پا غی باندی بیو دا مہر طرف پی تلی طرف ترا غلیو تلی طرف تا بو چکلو پی خط دا کو دا بی پیو لگو صحابو و تاوی وی بی مہر خط بادشایان نقبلی نو مہر برابر کا نبی علیہ السلام دا مہر لگو محمد رسول اللہ دا مہر بیو کتاب کریم کتاب عزتمن نو مهر زده دی زکه وت عزتمن دی انه من سليمان او پناشنا طریقه راغلم دی مرغ راول دی نو خام خاص چل دی انه من سليمان یقینا دار طرف د سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم لاند خبرې په کلی کلی وی انه من سليمان د طرف د چان دی سليمان دی ول سليمان خپل نو مخکې یو د الله نوم رسو کوي یو خدا را چې دلته ترتیب نه خي دلته ترتیب نه خي زم دادا چې چا ته خط ولېګو ناغي کې به څو پورې لیګون کې نو لیکنه ناغي به کته نه دې وجنه به د پاسه پیل کچ من سليمان یا من فلان زګه چې غي به خطو نه کته تر څو پورې به په لیګون کې لیکل شوی نو چې چا ته به لګل او مرسل الیه ناغي به خط نه کوت دې وجه سليمان اصله خپل نو مخ لیکل دا دې نه ده انه من سليمان یقینا دار طرف سلیمان نا او انه دی کداری بسم الله چ جوخشی پونم د الله پوری جوخشی پونم د الله پوری بس په توحید پوری سشی جوخشی الرحمن الرحیم بخون که مهربان تیر گناونه به تمام کی بس کی راضی وس نور خبره بس کی الله تعالی علیا کتا سوای چ مو مقابلو کو مقابله کوله سشی الله تعالی علیا مقابله مکوئی زما سرا زور مکوئی په ما باندې زان مو چتوی پما واتونی مسلمین راشی مالا تابدار بس لند خبر بگری کلیوا اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین مزانو چطوی پا ما اوراشی ما دا تابدار و آخر دوانا الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. سورة النمل کی دا فرقان دا مسئلے دا پارا وجه ذکر کولی چې د خیر او د برکت خاون یک کی آواز الله دې بل سوکنا یوازې الله د خیر او د برکت خاون دې ځکه یک کی آواز دې چې په پټو پویږي نستال مناسب خیر اغت معلوم دے او یک کی او اغت دے چه سلامتی آور کئی خلاصون ور کئی نتال خیر او برکت یواز اغت در کئی بل سوکنا. دا اول مسئلے دا پارائی چه پا پوٹو یوازی اللہ پوئی گی بل سکنا. یو واقع دا موسیٰ علیہ السلام والسلام دوی مواقع دا سلیمان علیہ السلام ذکر کرا. دا سلیمان علیہ السلام واقع کی دی روزائینو کی دا بیان کرل چه دا ادہد نا خبر نو دا بلقیس دا حال نا خبر نو ده هدهد ده دروغ و در اختیان خبر نو دام پتنوا چه بلقیس پا واپسی سه جواب روڑی. اغیم هدهد توی مال بیا جواب روڑا. نو اغیی که خد ده سلیمان علیه السلام بلقیس تاو رسید. بلقیس اسمبلی را غوخت تا پارلیمنٹ را غوخت آئی سرا مشورہ کی اخیار آوا بے مشورے کار نکو. کینول اغیت خبر اکڑا اغیق پل انقیاد او تابداری او زور کارا کی و بیا غدو خیارتیان کار اخلی. قالت یا ایو الملو افتونی فی امری وی بلقیس و سردارانو افتونی فی امری مشور را کی ماتا بکار زما کی فاتورا کی اچھا مفتیانو دیکھ میں استفتا کردیوا خدلت مراد رائی دا. افتونی فی امری مشوره را کی ماتا پکار زما کی ما کنتو قاطعتان امران نیمزا یقینی خبره که انکی دیو فیصلی غصه انکی دیو کار قاطعتان امران نیمزا غصه انکی دیو کار یعنی غصه خبره نکم لا غصه خبره تصبر کم تر سوچ تا سرائی نیرا کری نیمزا قاطعتن امران یقینی فیصلہ کون کے دیو کار حتی تشہدون تردے چھے تاسو حاضر شئی ماتا حاضر شئی تاسو نسل حاضری کی مشورے لا حاصل مانو کا حتی تشہدون تردے چھے رائے را کی ماتا تشیرون تاسو مشورہ را کی رائے را کی بیاواز خبرو کم اسی خبرانکو ما حتی تشہدون تردے چھتا سرائی راکی ماتا قالو نحنو لو قوت و اولو باس شدید قالو نووی دی نحنو لو قوت و اولو باس شدید منگیو خاندان نمٹو و سمشتے زوراوریو و اولو باس شدید او خاندان دا جنگ سخت یو منگ او اسلو برابر یو دویم چیم پچا حملہ کڑی دا نخوا مضبوطا حملہ کو دا سے آخوا دیخوا حملے نکو خزوردارا حملہ کو و اولو باسن شدید خاندان دا جنگ سخت والامر الیک فانظری ماذا تأمرین اختیار ستا دے والامر الیک فیصلتا تدا اختیار ستا فانظری ماذا تأمرین نو گورا پخپل رائے سو چکا مازا تأمرین جس رائے را کہتا دادا سی نران دی خود تیدا سی انقیات کارا کڑے دے چاہ قل سلب شنو بیادا سینو والامر الائی کے فن زوری مازا تأمرین اول ور تخپل تابداریخ کارا کست چستا پو بیگم صاحب کے جان پر جان بھی قربان دا ہو رہا بیگم صاحب کے پرمان پر جان بھی قربان پی بلی تقریر کہو نو وی دا غلی وی بیگم صاحب امڑا شوی دا نو مونگ با دا غی میشن تا قیامت جاری رکھیں گے وی خبر ادا سی دا زو خوزی کم دنو پا میشن کے مخلص ما چه تاسو توی دا خبر اکوم چه دا اللہ درباری او بیگم صاحب چه کم دنو مالا گریوان تلا سوا چه چه تا زمان میشن سر سکریو نو بیا بولا سا جواب ورکوی بیا بولے اسے جواب ورکو یا جواب نے انتیار کی ہوئی سر تو بیگم صاحبی دے جواب غم دے نا اللہ دے جواب غم اسر نشتے دا ایچ اقل سلب شنو بیا طول قوم از یوی خضر زندہ باد آواز کئی والا امروی لائے کے دا اس طول لقا شانتی دی پی فیصلہ ستا دا ستا سوچی خواہ خدنو فانزوری تا سو گوری مازا تأمورین سمش ورکوی جی تا سو بس فلنغتو گوری مازا تأمورین قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه ديروا خياروا تاسو په طاقت غوري او بادشاہ دي دا سي خطر علي ګل دي انه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى علي واتوني مسلمين او دا خبرې بګینشته سلان دي وګړي بګینشته صفا خبره ده نو کجان کو اسنه ذلیل شو سڑے معلوم الغواڑی چی پدی دعوت کے مخلص تے ہو کنا قالت ان الملوکا اذا دخلو قریتان نووی دے یقیناً بادشایان چکل دن نشی کلیتا یو ملک تاور دن نشی اذا دخلو قریتان چکل دن نشی یو ملک تا نواب صدوها روانی کی کل روان کی وجعلو اعزتا لحاظ اللہ او کی عزت من خلق داغی زلیلا عزتمند والا ذلیلہ کی سپکی کی ندلتا براشی منگا عزتمند یو سپک سپور ووم کی کپا تابدارائی باندے لارلو نو عزت کی بپاتی شو او کنا ہم لہرہ باندے اکرالا اخرابی کنو دیر بی عزت شو نو چروس تو بی عزت کی گنو پی عزت کی منل خدی پی عزت کی منل خدی صوفیات ناس روباسی تفسیر دا آیات ندے خصوفیات روباسی ان الملوکا اذا دخلو قریتان لوی مالک مالک الملک سوکتے بادشاہ اللہ دے چو اللہ ازلو طور دن نشو اذا دخلو قریتان افسدوها اکر روان کی سنگ روان کی دے غیر اللہ محبت پکی ختم کی آن وقت کے دے غیر اللہ پا مین آبادو کنا دے غیر اللہ پا مین آبادو دا آغا دے غیر اللہ مین دے مخلوق مین آتینا ختم کی و جعلو اعزت اہلها ازلا مخ کے پکی دے مخلوق مین عزت مند دوا اپا کس پا کاس پورا شی دے دا اللہ پا مینی بادشاہ شی دا اللہ پا مینی بادشاہ شی چی دا اللہ رب العزت مقام زړه ته نصیب شي نو بیا هر یو سیز و تحقیق کاری، هر یو سیز و تسپک کاری. او چې دا الله رب العزت مقام نی نصیب شوه نو بیا هر یو سیز ورته غړخ کاری اوچت کاری. وجالو عزت علی ذلہ کی عزت من خلق د دې ذلیل او سپک فکذالک یفعلون. دا یاد دې خبره ده چې د خپل خبرې تاکید کی چوم دک کشانته کی دا ما چې سنگوی دار دنیا سیاست تینو وکذالک یفعلون دک کشانته کی دا سیاست دې دنیا. یاد الله رب العزت جیم دې نو چې وصل کای نو دا غی خبره شو کو پاز الله باندې ودرېږي نو بیا دا الله خبره ده وکذالک یفعلون. الله تایید کو چې هم دک کشانته کی دا خلق باچایان وردن نشی نو عزتمند ذلیل کی. آئی عزتمند ہوتا آئی تا کلے او خطاب ور کی کلے بل خطاب ور کی. وَقَذَالِكَ يَفَعَلُونَ امدق کشانتی کئی دا سیاست دا دنیا دے. وَإِنِّي مُرْسِلَتَون آئی خپل ذہن کی دا حق پرست او دا باطل پرست دا پارا یو دا غی مقرر کردے نو آغا معلومی خپل ذہن کی چھ گوری زه تحفه و تحایف لیگم نو گورم چه ده دنیا ده پار آرام ده او که دین ده پار یقینی مخلص ده که ما تحفه و تحایف او لیگل او ده قبول کرده او چه خدا نور را لیگه و غلشو نو بیا سر جنگ کی گی بیا دنیا دار ده بیا سر جنگ کی گی او که تحفه تحایف و اپس کرده غصه شو پی او چه ده سر مکار نشده ما چه سبیلی دی اغاو منه نو بیا با خبر بدلی نو آغا اغی تحفی تحایف وفد راروان که رای لگل داو امتیان دی کنا. و اینی مرسلتون الیهم بی عدیتین یقینا زیم علی گن کی دیتا اوڈال الارا فنازرتون نکتون کیام بیمیر جو المرسلون چه پس بان را گرزی وستازی لگلی شوی قاسدان پس خبر واپس کیگی بیمار جو المرسلون یعنی جواب سراوڑی یہ جواب سم راوڑی ہا کی راوڑی کنی کی راوڑی پتہ بیولگی بیمار جو المرسلون چه پس بان را گرزی لگلی شوی. فلما جا سلیمان ہر کلا چراغ سلیمان تا یرجع المرسلون ٹھیک دیکھا نا یرجع مرسلون لگلی شوی لگ دی کدیر دی دیر او جا آ راغلی یو دی کدیر دا جا آ خویو نتی فلم با جا او خونوی جا آوی دا مشر تا اشاره دا تلی خو پورا جرگا وا خو جرگا کی یو مشری کنه نا اولی وی چه مرسلون و جرگا خو مشر یو خود یو پا قیادت کی دلونو فلم با جا آ چه مشر راو رسید او سلیمان علیہ السلام بیا خبر اٹولو تکی آتومی دوننی خبر بانے پوگی کل بسی غید چایی دی جمعی کل دو واحد دی جمعی که ور طولو تا اشاری طول وفد و جرگی تا او چکم مفرد دا نوی که با خبر آغا مشر سری او مشر سر با خبر کئی. فلما جا سلیمان هر کلا چراغ سلیمان تا قال آتومی دوننی بی مالین نوی وطا اتمی دوننی اعتاو زیادتوی مال را پا مال کی مال را زیادتوی اتمی دوننی بی مالین اعتاو زیادتوی مال را مال امداد میں کوئی پا مال کی زمان ما سر لکا مال کم دن تا زمان امداد کوئی نما مالونو تو ضرورت نشتے فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم آغا چرا کرد مال را اللہ نغور دید آغنا چتا سلے در کردی کم دی آغا روحانی طاقت مالی چی کم روحانی طاقت را کرده و مادی دوارا فما تانی اللہ تاسول ای تش دنیا در کرده مالی دنیا سر دنم را کرده نکو تش دنیا مقابلی خود تاسر بوم جیازی ماسر بوم جیازی تاسر بوم را کرلان چری ماسر بوم را کرلان چری تاسر بوم تو پکتے ماسر بوم تو پکتے تاسر بوم گولے دا ماسر بوم گولے دا تاسر بوم فوج دے ماسر بوم فوج دے دا خو پا دے که مسلمان و کافر یو شی دی بلکه پا زنی که با کافر دا مسلمان نسی خوبی خو چرم کافر دا مسلمان نخی که دل نشی مسلمان سر روحانی طاقت تے زکم سلیمان علیہ السلام دا سی با مضبوط ہوئی فما تانی اللہ خیر من ما تاکو دا هم با سلیمان علیہ السلام د زور خار کول د پاره غیتا اغیته زور خار کو نو د اسانو په غوجلې کې او صفاصلې کې په لار کې سرو خوختي لګولې لار کې سرو خوختي لګولې د اسانو چې کوم غوجل وا فاغي کې سرو خوختي لګولې او خورونه ول د سرو د خوختو جوړ کړ چې دای راضی چې دای ته خپل ته خپل سپکه کار شي اغیوم زخپل واس مطابق سد سرو خوخت راغسته یو سر دیر شیزونه راغسته دو باچایانو تخپه وی دانوالا که چیزو منگه چه کمنو کلو سیوان راغسته دو کلو امان راغسته ریو انا روان دی دا سنو ها دو باچایانو تخپه وی دو غط ورس غطی وی دو باچایانو تخپه وی دا سنو ها کلا پکی سولا پا تخپه کی ورکی کلا پکی اترولو دالر سکی ورکی وربانی پویگی کنا پیدا دردتر وی تو ترولر را لی ورور ور کری پیل تیدان لو ترلی آغا دلتا دا پختون نو مغستشی بیا ندالی کی آئی دا کارونو کی ندا دا خود باچایانو تخفیری دا خود خلقو تخفیری دی چلی ستو رو پیال آر که یا چه کم دنو یاو کلو داگر تماتر و پیازو لیگا نا نو آز او مغیم سدسرو خخت راغستی وی او سنور سدون راغستی وی په خوانه تاریخ ته اعتبار پینشته خود بچایانو تحفه وینو خامخه به سخو کنه نو مسلمان علی السلام واپس کړه په ماتانی الله د دنیا په دنیا په دنیا کې دنوم زیاتم خو ما سره لوی قوت شته کنه چا روحانی قوت ته فماتانی الله خیر مما تاکم اغا چرکړی مال را الله غره دا غنا چې تاسو له درکړی چې درکړی الله تاسو له بل انتم بیادیتکم تفرحون بلکه تاسو په خپل ډاله خوشاله شئ په خپل ډاله خوشاله شئ د ستاسو ډاله نه قبولم ډاله قبول نه کړه نبی علیہ السلام لما قوقص بادشاه ډاله راولې غل نبی علیہ السلام قبول کړه سلیمان علیہ السلام لبل قیس راولې غل قبول نه کړه داولې سلیمان علیہ السلام لبل قیس راولې غل خود بل قیس بګی غرض وو سړی کاتو چې دیندار دی او کې بی دین دی سړے کاتو او د ځان تابع کول به کی غرضو چې د ځان سکما تابع کوم په دې ډالو باندې د ځان سکم تحفه تحائف الیګم خزان ته راوړو او مقوقز بادشاہ د نبی علیہ السلام تابع او د نبی علیہ السلام تابع نو هغه تابع د نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام د خرابېدو یره پکې نو هغه تحفه قبول کړه نبی علیہ السلام قبول کړه او د سلیمان علیہ السلام باندې داغي د بدګمانای دغه کېدو چې ځان د تابع کولو غرض یو پکې نو سلیمان علیہ السلام قبول نه کړه دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خذ لا تو آیا مادام لا تو آیا تحفه والی ډالای والی چې تر سو پورې ډالایي سو پورې سي ډالایي فایزا سوارت رشوتا علی الدین فلا تاخذوها فائزا سوارت رشوتان علا الدین فلا تاخذوها چیار کلا داد دین دو پارا فائزا سوارت رشوتان علا الدین فلا تاخذوها چکل د دین بدلا ہو گرزی دا یہ روایت کے عوض عن الدین امراضی چی داد عوض د دین نہ ہو گرزی دا د دین نہ دی بدلا ہو گرزی دا چی پیسے درکی او دین پی دن آخلی ڈالائے درکی او سو پی دن آخلی دین پیدن اخلی فلا تاخذوها نبی علیہ السلام وی بیا ماخلی وی فلا تاخذوها بیا ماخلی تاسو خو خی فکر بوم یا بوم نی خذ لاتو آیا مادام لاتو آیا وی دا انجوز ولا مونږ له سره کی دا خو مونږ له تحفه را کی او مونږ له ډایلا را کی مونږ سره امداد کی نو کافر عمال له سره خو جوړ را کی دی کنه سلیمان علیہ السلام بولل چې دا کافر عمال له ځان سره ورینالم سلیمان علیہ السلام خراب ایدنا او خو بالکل مستقل او خو نور ته سبق پر خود کنا سبق نور ته پر خود چې د بی دینو په پیسو باندې خرابای او تا اخلی دی نه چې بیا ته په ته حیف قبول نه کی نه دی وای مالې چې کمونو دا پاخه کړلو دایره لا وکړل نو ټیک تا تاله دا وکړل خو دینی دا نه اوړ کنا نو برګدر کای او بین شوړي ستا پی ګورس پکاره دی چې تاسو مر مسلمانې برګه درکې او بین شوړي ناغه دوم خو مسلمانې نو مرلې د پارارټ بایلې یو مرلې د پارارټ بایلې نو دا سبق خودلې چې ماخلې چې تر دغه تحفه تحفه نو وایله خو چې دین په دنا غستو انجیو زواله په دین علی احکامات دین پیلی ناغستل تن ناروا دی ها که یو سره دی دا سی زور آور دی ما شا اللہ چه دا سی زور آور دی چه وی اخلا میتنه و لطا را رکون چه که پا دی تارا پرالی نو خبه دلنی نردی شی بیاری تی والی من دا سشته نوی آخو تا چه چه کی گی چه آتا دا کی دیو تا شهر سلوٹو تا کی ها دا کی گی لکا نوز که دا سی وی چه دور ایمان در کی وی ر و دا پا کنیسه چه و سر خزی و باسا دا خو نقدو که دا نرسه و آغستل دا خو نو دو چه سرول ورکه و دین تین آخلی نا آقا دا غدی اشکاعت که روایت رازی باچه هانو توفه ورکول و ما آخلی تینا ویمونگ با تیزان پا دین بچکو کنه ویمونگ که دین شته و توفه با تینالو او پا خپل دین بانده بزان تسکو ساتو چره نشه کوله چره نشه کوله بیا چی اوزالی ده زان تابع کری و پیسو بانی ده زان تابع کری بیا کولی نشی سخ او داره ورس پی چی چون کس پی اغا تا چی کمدنی او دری رجی غو خواه چوا بیا وستا یار شوی که تا دیر داره وری او دیر چی چون که خو چی اوزالی ده تا غو خواه چولا او سو پوٹی ده لدار کرلا و بیا با تا دا غی غگای نو جس کی کاو گه اس کی کاو گه چی ده چا خوری بیا با دا غی غگای بیا با لگیا وست کئی نو ذکر ہوئی دا دیر فقیر روایتون پا دی باندی دی چه نا بخلی فقیر روایت تی نبی علیہ السلام یو زیخ پر ویلی لا نستعینو بی مشرکین منگا چه کمدنو دا مشرک نا امداد ناخلو مشرک نا امداد ناخلو دا دی او دنو سارا مال کتا کئی او ناستیو تا او دینو پی بایلو دینو تبا و برباد کن بالان توم بی حدیعت کن تبراہون بلکه تاسو پر ڈالای خوشحال شئی ارجعوا الیہم سن سلیمان علیہ الصلات والسلام دشمن راغله سن گرم لگی یادی خپل سره نرم او پردو تا گرم خپل تا زاگ او پردو تا داگ دا سه کلک شا پردو تا سن سلیمان علیہ السلام نیغه خبره کی صاف خبره کی زاو نشته خبره ختم بس نه قبل ابو تخامه غدی وی غاړي د بری غاړي کیږي کنه یره جی په خدای خین کو زمون څه غرض نشته تاسو ملاقات لرلو نو تش خپګیو مونږ چې تاسو سره بد کاری هغه خوبم سویلی کنه چې دا څه ته چې نه قبل ما غوته خمه قبل وا دا څه خو نه خو هم خامه خاصویل لګیاو سليمان السلام سکول جواب ورکي ارجع الیہم واپس ریتا ور ما فرقوی کنه یار تو د کافر نو کری چې دا کافر نو کری الله دا چې کافر نو خپل دین حفاظت کول شي کنه که صحابه بازی وخت کې چرته نو کرای د کافر کړي دی يهودي کړي دی نصراني کړي نو اغه به امید ده او یقین دې زمونږ چې کافر به مسلمان کړي د خپل اخلاق او د وجه خپل دین وته نه بریخه نو دا اوس خو خپل دین پری دی کنه دې ته فکر پکار دی فرق پکار دی پارس په یو تل نی ترل پکار او څنیم وی وی مونږ په پشرانو مو چې کوم نو هندوانو سره اتحاد کړي کوم بل لريانو سره اتحاد وکم څه چلې نو خو فرق پکار دی غي هندو ته هندو ویل نو اتحاد کړو هندو ته هندو ویل نو اتحاد کړو اوس ته بریلی ته بریلی وی او بریلی ته مشرک وی بیا سره اتحاد وکي شیعه ته کافر وی بیا سره اتحاد وکي نه کوي سره بیا یو خوارس یو کړل شیعه سنی بای بای کړل هر څه یو وګرځول دا فرق پکار دی فرق چې صحابه کو نوکری کړی دا نو کافر مسلمان کړی دی خپل دینی نه دی پریخه او اوس یو سر نوکری کوي نو تقریبا ټول واړول الا من شاء الله سلګو په کې ته سم مسلمانان پاتینو هغه هم کچکړی دی بال انتم بهدیاتکم تفرحون بلکې تاسو پر ډاله خوشاله شئ ارجع الیہم وګرځ دایتا ورشزا فرنات یا نوم بی جنودین خامخا رابولم دی تلخ کاری لا قبل لهم چه نووی مخامخ تیا دی لرا دی وست نشی لرا لی لا قبل لهم بیا چه نووی دی لرا وست دا مقابلی بیاد دی لخ کارو نشی نووی مخنیوی لهم دی لرا بیاد دی لخ کارو چه دی لخ کارو مخنیویو کی ورنو خرجن نو من آزلتان خامخا او بشرم او باسم دی لرا دی غکرین خوار زلیلا ازلتان سپک و هم ساغیرون او دی باوی زلیل دی بوی ذلیلا یو نفس ذلت او یو صغار دی اشد ذلت تی لگی سخت پکاوی قوم سواغیرون او دی بوی سپک سپور قال یا ایوه المرا سڑی خو واپس کل جرگا واپس شوا وفد لال سلیمان علیہ السلام یقین دی اس چکار سی خدای برازی دی برازی دی تا خپل پیغمبرای معجزه ښکارا کول غوړي ای ته خو ما صرف دومره ولېګل خاطی ولېګ او خاطر راوړو او دی وا پرالل ویلیدل خدای د پیغمبرای معجزه نه لیدلې دی ته معجزه ښکارا کول غوړي نو قال وی یا ایو الملا و سردارانو یا ایو الملا او ای سردارانو ایو ما تا تخت دے ندی دا پایا تخت چکم دے دا ما تا سوک راڑی آئیو کم یا تینی بیار شیا کم یو براوڑی ما تا بیار شیا تخت دے قبلا یا تونی مسلمین مخ کے دینا چراشدی ما تا بیدار چرا دی راغلی ندی آنو سوک بیراوڑی داول سلیمان علیہ السلام کی دا پردے تخت راوڑل بی اجازتا آگئی و تیجاد ندر کرد آگئی دا مال راوڑی اغی راوزی او دے و تخ راوچت کی داول سلیمان علیہ السلام راڑی نو دا خو خبر دارا چی دا غو خلادی مسلمان شوی نی دی حربی کافر دی کنا خطو تلیگل دے لا منانتیار آگلی ندانو حربی کافر دی او دا حربی کافر نا چی پا کم طریقہ مال غسته شنو آلتی نا جنگی آلے کافر دے چی کمال تیالی والتی نا حربی کافرو ندا غی مال غسته دوی مداوام چه سلیمان علیه صلات و سلام مرتا موجزه خکارو کولم اویل چه موجزه و تخکارو کولا چه دی خو رازی رازی استابه دار خوچه دلتا مخ که تخ پروتی مخ که تخ پروتی نو پرتا و طوله که چه دا زمان در اطلون مخ که سنگ راغه خو معلومی که دا چه دا پیغمبر ده و دار دا موجزه دا نو ایمان براوری او بلا دام دا چه او خیار دا او که کمقلا چه پوشی چه تخ نو خو بادشاہی بارت دچا نی یا تاق نا نو معلومی که چه بادشاہی میسه شویده ختم شویده نو خپل بادشاہی ده ختمی دو بانی بوم پویشی چه تاق مقلار بادشاہی مادشاہی سه شوا ختم شوا قبل آیا تونی مسلمین مخ که دینا چه راشدی مادتا بیدار خال افریتو من الجن اوی مضبوط طاقت ورد پیریانو نام سامع افریت سخ طاقت والا قال عفریت من الجن وی ډیر قوی د پیریانو نه انا تی کوي زویرا علم تا تا قبل ان تقوم مقام مخک دینا چې پاسه ته خپل مجلس نام سار نو د فیصلو مجلس لګیدو دربار به لګی تر ماسپخینه به دربارو سلیمان علیہ السلام سار خبرو کړه چې دا تخ بسوک راوړي هغه وی زویرا علم خصات په بدومره لګی چه دا مجلس قضا برا ختم شوی نی قبلان تقوم من مقامک مخی دا پاس دوستانا من مقامک دا زایستانا یعنی دا مجلس برا ختم شوی نی دا قضا مجلس چه ما بدا شیر آوری او وصر دا مورا و اینی علیه لقویون امین راورمی نزور ورم پی دانا چه پلار کرا نو گرزیگی رو چطول شم طول تح پدل یوازی رانم لقویون یقیناً زیما پدیبان مضبوط او بل دادم چه سپ آغی تخت دی دا اوموی دیر ناشنا تختو نو آغا ملغلری ملغلری چار چاپیرا چه پس لگی دلی دی نو آغا ملغلری ملغلری یو بطی نڑکو منا امین امانت داریم امانت داریم او زیما پدیبان دی مضبوط امانت دار سو ایمان علیہ السلامی دا خود دیر وقت دی نم از پخی نپورتا تمونگا ناسیو او تو با تخت راڑی دا وګرانه ده دور وخت نه کیږي دا ډیر وخت دی قال الذي عنده علم من الكتاب نو یا کا چود د سرا علم د کتاب عالم کتاب پوی دو انا تی کبي زویرالم تا تدا زوی ترالم قبل يرتد الیک طرف مخ کې دینا چوا پس تا نظر ستا ان سترګې پرب کی قال لا يرتد اليك طرفك مخک دینا چوا پس تا نظرستا یو پر دی بانو چتکڑی بیا بدلا ک تکڑی نی تخ بدی ز پروتی ز بیراڑم نا سو کو قال الذي عنده علم من الكتاب واذا صفم برخیاو وزیر مملکت سلیمان سلیمان علیہ الصلات والسلام وزیر اعظم آصف ابن برخیاو او یغدا لیچ زبی راولم او دسر اسم اعظمو او دید اسم اعظم پا زور بانی راولو سلیمان علیہ السلام ولی نراولو سلیمان علیہ السلام تول اسم اعظم نوز دا شاگر تا اسم اعظم زده او استاز تا اسم اعظم ندیز دا وی دا خیر دا کل کل ولید نبی نسی شی غورشی دا دروغ دی ولی چرته د پیغمبر نه غوړه کیدلې نشي دروغ خبره ده ولی د پیغمبر نه غوړه کیدلې نشي دا شاګرد د پیغمبر د څنګه غوړه شو ځنه بیا دا وای کدا غره وړي کاسبون برخیای نو کرامت دا اسف ده او معجزه د سلیمان ده کرامت د ولی دا معجزه د سلیمانی کمال دا شاگرد دا کمال دا استازی نو او خدا دا چه دیر مراد یا خود سلیمان دی سلیمان علیہ السلام خپلو ہوئی زبیر آورم کنا زانتے بیا ہوئی زبیر آورم نو دا معجزه دا آغشوا یا جبرائیل علیہ السلام ہوئی علم دا کتاب آغسر رو کنا جبرائیل علیہ السلام ہوئی زبیر آورم ہوئی الذی عنده علم الكتاب انا آتی کبیه زبیر آورم وی یا سو کوئی چه اللہ رب العزت قال اللذی ہوئی آغازات چه غصر علم دلوحی محفوظ دی بس زبیر آورم کنا چه پارا حاس پوئی گی اللہ زبیر دل راو رسوم بل چا تس ضرورت دی اللہ رب العزت ویلی دی آنا آتی کبھی زبیر آورم تالرام دا قبل آئیر تا دیلے کتار فوک مخی دینا چه واپسی تا تنظر دی فرم آرا و مستقرن اندہ هر کله چې ویلې د لارا مستقران مضبوط تخوا په انده وو د سره چې د سره مضبوط او ولار پروتو فرما را مستقران کله کولار دا تخ انده وو د سره قال یا ذا من فضل ربي دا رکی د الله شکریا ادا کړه دا نوې ځانته چې زوم سیم او زمام سبات شهیدا او زمام سمملکات ته څنګه یو سات کې مدل تخ را ورسو یو ساعت کې می تخرا و رسو نا هر سو نسبت دخو اللہ تا کئی هازا من فضل ربی داری فضل رب نوی دیتا فضل رب بیلی دی دیو پا حرامو باندی کور جوڑ کی ازو پاسو پیولی کی هازا من فضل ربی دا لیکل حرام دی چی پا حرامو باندی جوڑ کی او بیا فضل در رب وطوی دی باندی غضب و رب بیلی کل پکار دی دا در رب غضب دی هم پا حلالو دی کور جوڑ کرده مزیدار او دا پاس پیولی که ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله یا هزا من فضل ربی جل جدا خبره دا چه پا حلال و پاک و مزیدار و جوڑ که حالا او پا حرام و پیسو کور جوڑ که دا پاس پی من فضل ربی ولی که نا پا حرام و پیسو جوڑای او بیا من فضل ربی ولی که هزا من فضل ربی نیتا فضل ربی ولی دین امتحان می که لیابلوانی آشکر و مکفور امتحان که زما چیز قدر کم دا اللہ او کنا قدری چیزونا شکر کم او کنا شکری کم ومن شکر فینما شکر نفسی چاچی قدر کم دا اللہ فینما شکر نفسی یقینا فائدہ دا شکر او دا قدر دا خپل زان دا یعنی دتا با نعمتون زیادتی رومی رحمه اللہ وی شکر نعمت نعمتت افزون کنات شکر نعمت نعمتت افزون کنات کفر نعمت از کفت بیرون کنات شکر نعمت نعمتت افزون کنات دا اللہ دا نعمت شکریہ ستا نعمتونا نورم زیادتی او کفر نعمت از کفت بیرون کنات دا اللہ دا نعمت ناقدری اغید لدلہ صوباسی کفر نعمت از کفت بیرون کنات لائد لدلہ صوباسی ومن شکرا فینما اشکر نفسی ومن کبرا چاچنا قدری اکڑا فین ربی غنیون کریم یقین اندرہ میں بے پرواد عزت من خلقو عزتونو تا خدا خلقو شکرونو تا ضرورت نیشتے خدا فائدہ دا خلقو دا ومن کفارا چاچنا قدری اکڑا نو دا اللہ اس نشکولے زکا فین ربی غنی کریم چی اقینا رب زمان چی دے غنی آدے بے پروا کریم او عزت من سخی ذات قالا عرش راغی تخت راغی قالا نکرولا عرشا داوی دیر جیوار تختو د دې په تخ باندې د سالم مملکت سبا نقشه جوړوا فایرو ډونا داغې نه ایرونا داغې کلی مملکت سبا ټول نقشه په تخ باندې جوړوا او پاغي باندې د سومره کسانو د ناست تنظیم په تخ باندې د پاسو او پاغي باندې قسمه قسم ملغلری چړاو شوی ډیر کماری تخت جوړ کړو ځان له په خپل خیال باندې نو هغه تخت چراړو سلیمان علیہ السلام ورتوی دې تخت کې لګره دو بدل وکي لړکوي ته سسیز ما لکه لړکول ته نه خنډ به اجازه تا مې لړکوي ته خو صرف دا سکی چې عدل بدلې کوي د خې طرف مال غلره ګسته وړي د ګسغه خې ته وړي کور صاحب کې بدل را بدلې کوي زائد ناس ته کې بدل را بدل کوي ستغیر په کې وکي جداواله په کې راولې غرض پکې پخپل وای چې ګورم چې دا خزه خيار ده او کنه کو خيار وا تخت یو بجن او خيارتیا پکشته نو معلومه شو چې د هدایت د قبول او صلاحيت پکشته دا دین قبلی او کنه بولوا او په دې سنوا نو بیا کما کړنو بیا پا که هدایت صلاحیت نشته ده قالا نکیرو لحارشا خرواج خی کنه نو هر رواج خونه روانی خرواج خی چی ده غشانده چه کور پا حلال جو کرده ماشاءالله پیولی که امام مالک رحمه الله سلور چه تا کور جو کرده پاس پی ماشاءالله لی کلی خیر ده چه سم پا دغبانی جو کرده خرواج خی کنه بد رواج نکاری نکیرو لحارشا پین آشنا که دیتا تخت دی ننظر گورمزا منگورو اتخت دی چای دا هدایت مومی آی دا پیجن اخپل تخت ام تکونو من اللذین لایت دون یا کی دا کسانونا چلایت دون چه دایت نقبلی چه استعداد بکنشتی یو ثبوت دی امتحان را غی چه امتحان اغسطلشی چه سبق دو تخول دی او گرد وڑی کی وطا چیارا داسی داسی اوائی شاب سنگا چل لے چه گرد ورد تا پسونه تنو که چه آغا گوره چه دا سبق یاد کرده و کنده یاد کرده نو دا ثبوت دا امتحانو مشو سلیمان علیہ السلام داسی دا دغی دا پارا کول چه استعداد معلوم کرده دی چه دا قیدایت دا قبلول استعداد پا کشته و کو نشته او بل دام دا چه پا دی بانه دا پوشی تحت دی چه پوشی دا چه تخ راغی حکومت ختم شو. تا خراغ نو حکومت سشو ختم خدا دا چه تخت بلکل ختم کرده نده بلکل ختم کرده نده بلکه غی که تغییر و تبدیلی را استه دا چه پده پوشی چه حکومت او ملک رالا بلکل ختمه اینا خلق رالا ختمه اینا صرف دخپل حکومت حصه جوڑهی چه دا دی حکومت سشوه حصه شوه صوبه شوه ده ده نورو برحال خود پاتی برحال خود پاتی بای صرف ده دین دعوت سرائی کار ده بادشاهی غستو سرائی کار نشته ده اتا تا دی ام تکونو من اللذین لا یعتدون فلم آجات سلیمه فلم آجات نوار کرا چرال ده قیلا نو توویل شو چا توویل نو بس قیلا نو اوویل شو سلیمانوی یا بل ترجمانوی بلوی بلوی چا اوویل ها کدار شک ای دقا سده ستاتخ ستاتخ خوب داسی نی ها کدار شک ای دقا سده ستاتخ قارت نغیطوی کانهو هو لکش دایی کانهو هو لکشم دایی وی پیجنده چه تک تس تغییر مغیر پا کراغله ده کانهو هو لکشم دقی پا او تین العلم ورتوی باس و اوتین العلم من قبل هم یقینا منگل علم را کرشوه ده پیغمبر استا من قبل هم مخید را اولو ده تخنام چه کسانو ڈالے واپس کرنو مونگ پوشو جتا دندارے پیغمبری بس مونگ استا حقانیت دا اغین معلوم کردے اس تا چه تخت دلتا کرانو دا زمونگ دا علم زیادت پا کیوشو نور نفس پویا مونگ تا شویوا پوشوی کی سب پویا مونگ تا مخ کی شویوا خو اوز دا دی تخت راولو دا وجنا زمونگ یقین نورم مضبوط شو چه تا خصایی کلک پیغمبری نور سنی او تینا لعلما راکرشوی مونگ تا علم دا پیغمبر استا من قبل مخید راولو دا تخنا و کننا مسلمین منگ جنگ لنیو راغلی مذاکراتو لنیو راغلی و کننا مسلمین منگ تابیدار راغلی بس منگا خپل بادشاعت نلاس فینزیر دی منگا استاد حکومت دلان دزان داخلو و کننا مسلمین آمونگیو تابیدار آمونگ راغلیو تابیدار اصود دا ما کان تابد من دون اللہ چی دا سیو خیار و نگید غیر اللہ عبادت سلکو ویدا خدا چه بغیر اللہ اختشن و اللہ بدن ایر شی کنا وصد دها یو مانا دا آیت کم وصد دها بندکڑی و دیلارا آغا سیزونو چه دیو بندگی کولا دا اللہ نیلاوا نو دو سیزونو بندکڑی و وصد دها بندکڑی و دیلارا ما کانت تابود من دون اللہ آغا چه دیو بندگی کولا دا اللہ نیلاوا گینی دا پیغمبر دا صداقت علم و تراغلیو خوبا دغی سیزونو بنده کردیو یعنی دا غیر الله پا شغل دا اللہ شغل پاتی شو دا اللہ رب العزت نا علاوه پا نورو مشغول و نو اللہ رب العزت نا پاتیو چه پا غیر الله مشغول شی نو اللہ بدر نسو شی پاتی شی زرد دنیا لورکو نو جور اللہ دین بدر نا پاتی شی نو عرص بدر نا پاتی اللہ بدر نا پاتی دیمان وصد دها بندک ردیل را سلیمان بندک ردیل را سلیمان ما دها غصنا کانت تابد من دون اللہ دیبا بندگی کول دا اللہ نا علاوہ دا شرک نا سلیمان علیہ السلام بندک را دا دعوت پا ذریعہ باندی وصد دها ما کانت تابد من دون اللہ وصد دها بندک ردیل را ما کانت تابد من دون اللہ آغا چه بندگی با کولا دی من دون اللہ دا اللہ نیلاوا دا غین سلیمان علیہ السلام بندکڑا یا صد دا اللہ بندکڑا صد دا بندکڑا دیل را اللہ نو اللہ بندکڑا دا سلیمان علیہ السلام پا ذریعہ باندی دوار سی بندکڑا اللہ دیل را دا غیسنا چه بندگی با کولا دا اللہ نیلاوا انہا کانت من قوم کافرین یاکینا ودا دا قوم دا کافرون اخی کافروا اس مسلمان ارالا انها كانت من قوم كافرين يقينا وذات قوم كافرانا قيل لا ادخل الصار ويل شديتا دان شمان ايتام سليمان عليه الصلاة والسلام قانون داده چه ده وفود ده پارا او ده قاصدان ده پارا نبي عليه السلام فرمائي اكرم الوفود و اجيزوهم چه ده بادشایان ده طرف نکم جرگه رازی او کم قاصدان راضی سفیران راضی پتا سوداغی عزت و احترام کوی ایله تحفه تحائف ور کوی خزای والا جوړوی مدینا سلیمان علیہ الصلات والسلام اغیلا یو خیسته محل جوړ کو م جوړ کړو مخ کنا د میلمانو د پاره د پخوانو د سیل سپارټی زایو دو بو د پاسه خمه زیدار جوړ کړو میلمانو قاصدان مچرال نوغي کې وکیناستل خو خپل شش محلو او دو بود پاس جو کڑو لکا سڑے کوری نا پاغ طرف پا نیزی نو آنو خار سرکت پول سرکت چیو گوری نو یو داغا دے تاسی وڑا ونتا که جنگلگای ونتا جوڑا دا آنو خار نا چیوزی مردان پا پول بانی چی سڑے پوری وزی آنو کت چیو گوری دا سین غالی تا یو جنگلگای ونتا جوڑا و بو کی لانتر یو چوری داغی دا پاس چی کمدنو بیا یو وڑا ونتا کوٹاگای جوڑا کریا نای پکی ناستی زان لا لاندی و ببایی گی او پاس دی چه کمدنو ناستی چهی کتا کئی نو دا یا میان دی تای آن دا غشان تیل تا که ناستی دا دا خلقو دا غده سیل سپارتی زای سلیمان علیه صلاة و سلام دا افود دا پارا او دا جرگو دا پارا خیستا ما زیدار زای جوڑ کرو ما زیدار زای جوڑ کرو دا سین دا پاس خو ششمحالو اسو خود سیمرتو جوڑی چه او بو تا با دی قتل تاسو با تجربه کریومی زن ماربل داسی چه سڑه و تاو گرون سڑه وی کسی دی او بدی او بیا چه ششای او شیشه په داسې طریقې باندې جوړه شوی سړی ته سخ کاری او بخ کاری. نو هغه و شیش محل خود اوبو د پاسو او یا رنگ داغی داسی و رنگ داغی چه سخ کاری ده او بخ کاری ده. سلیمان اسلامی ملمانو ام مهمان خانه تا بوزی لکن مهمان خانه تا بوزی دا خوم خدا و اولوی مهمانو خوب پکی ده وزیری اعظم و کنه وزیری اعظم را غلی و سلیمان اسلامی ملمان حال تکی بوزی دا چه حال تکی تلا سلیمان اسلام پکی خودیر غرزونو پده که سلیمان اسلام دیر دو خیارتیانه که اغسته ده بادشاهی رو سره ده بادشاهی سلوک کرده ده. سلیمان علیه صلات و سلام وی بوزی داستی ملمانو غرازی پا که یاو داو چه ده تا پتاو لگی چه خپل بادشاهی تی نهی رشی نا پا خپل بادشاهی غاورا شی وا پا خپل بادشاهی بانده غاورا وا چه خپل بادشاهی تی سشی هی رشی. او دوی ما داو چه داو گوری سلیمان چه دا وی کتل چه دا دا اوبو دا ششی فرق نیشی کوله دا اوبو ششی فرق نو آغی دا اوبو دا ششی فرق اونکو نو خپل غلطی و تاو خولا لکه سنگ چه تا دا اوبو دا ششی فرق اونکو نو دا کشانتی تا دا خالق و دا مخلوق فرق نو کرده پا پڑک دو کشوی و نور تر سجده کرده و سیره پس دو کشوی پا پڑک دو کشوی اوز د شیشه په پړق دوکه شو سدی وته وی او بده وته وی بړ دی وته راخ کلي او دغه کیږي پوری وی دوی چې انده دغه دی او بده او زما دام خزر وروه خدام دې دغه د پاسه دا وی لګی لګی به زه چرته وای چې زانو یعنی کدا وسانه وی چې سکتل په وې خورلاغله د خلو بده زمون به څه کار چخ پیدا کو ها خدام دې خدری یاب د پاسه شش محل او بجو په وته راخ کلي جوړ چې وی ورزان جوړ زمب پینو ناغی پینسی رو چطولی آوازو توشه کتا که پینسی او پرداو که نسه که او پنده کارا که خطا تا پتا نشت زنانه چه پا غبو باندی پوریوزونو پینسی بانو چطای کتا کتا پینسی پی کتا کری دا خوی دغه ده ششمحل لی دا ششمحل لی دا خو دغه نده او بنی دی چه تا پی دو بو گمان کرده پو اکڑا سه اکڑا پو چه گمان دیسه ده بیزایا تا پنور باندی گمان در رب کرده پا پلو شو دی در رب گمان کرو پا مظهر دی در ظاهر گمان کرو پا دی زینو نا در اللہ قدرت معلومی دو نو تاوی کاغا دا دی پا مظهر دی در ظاهر گمان کرو پا دی سیزونو نا اللہ معلومی دو دی نور نا اللہ معلوم اول پا کارو نو تا تی کم دی نو سو کرل نور تا دی سو وی خدای وی تاوی کاغا خدای دا دی نا در دن خو اللہ معلوم اول پا کارو. سلیمان علیہ السلام په دې طریقه باندې پوی کړه قیل لا ادخل السار ویل شو ورته د نشری مانای تا فلما راتو حسواتو لجتان هر کله چولی د دې د مانای لرا حسواتو لجتان دې په ګمانو کو دډونګ ځای صدا جوړ ځای دې لجتان دا جوړ دې ډونګ دې او بری او کشفاتان ساقیها او دې اراده وکړه کشفات کنه اراده وکړه د لری کور د پړ دی د خپل پینسونا نه چې بس بیا لری کار سو وکشفات انسا قیا لری کړه پړ دا د خپل پین د خپل پاندونا قال نو وی وتا یو وین کی بس یو وین کی وینو یا وی وتا سلیمان انه سرح ممرض من قوارير یقینا دا دی او ماړای جوړ کړی شوی د شیشې نام ممرض چې شیشه یو بل سره جوخت کړی شي ویل کړی شي ناغی تا ممرد وی تمرید دشیشی یو بر سره یو زای کول ممردون جوڑا کرشوی من قواری را دشیشونام قالت پوشوا های های ما دو بود شیشی فرق ونکو لکه سنگ چه می ده چا فرق ونکو دو بود شیشی دقشان می ده نورو ده اللہ فرق نو کرد قالت نوی ربی و ربمی اینی ظلم تو نفسی یقینا ظلم میکڑو پزان ساق ظلم میکڑو بی عبادت مظهرین بی عبادت المظهر چه ما ده مظهر عبادت کو تفسیر الرحمن وی اینی ظلم تو نفسی ما ظلم کرو پخپل زان و اسلام تو ما سلیمان اسمی غاره کی خدا سرد سلیمان سلیمان پا تخ باندر آلم داغ ده بادشاهی کشون باس و اسلام تو ایمان نراله سرد سلیمان نا سرد زانش سلیمان اسلام استشو مسلمان شو ما سلیمان مطلب داده چې د مسلمان په لاس مې سره وړو ایمان ناغر دعوت دو جمی ایمان راوڑو للہ رب العالمین دا پار دا اللہ غارم کی خدا دا پار دا اللہ چه رب دا مخلوقات تے او سی او پی جاندو اللہ رب العزت او خپل غلطیو تا معلوم شوا پر ایات پوشوئی خالکو تے بلا جوڑا کڑا بنی اسرائیل او خودیر تپلنا کوم دے تپل کئی پیغمبرات مندامی ناغی تینا بلا جوڑا کڑا اگی وی سلیمان علیہ السلام وی چیز دی جنہ سر وادو کم دی بلقیسی سر سکو وادو کم پیریان خبر شو چی دا او گروز دا پا کزمونگا بلا صاحب با پیدا شی چند دا از دی وادو کئی نو پروپیگانڈا اکڑا چی تو وادو کئی خود دی پا پاندو خو آگا ویختری چی سوای ما دا خود دا خو شبر دی دا دی پا پاندو خو چی کمدنو دا غریز بیزیم رو ویختری غاٹ غاٹو دا گڑا دادا او بدن باندې غړ غړ ویختري سليمان عليه السلام چې دا سړي اختیاري کې درو ګورې اوس خاصه سړکی کې جوړيږي ویارا ګورا چې دا وي دغه څنګه سمېونه برابر کړې ویارا چې دې اختیاري کې درو غوي نو سليمان عليه السلام کوم کو چې دا وبود پاس یو تخ جوړ کړي چې وبود پاس تخ جوړ کړي نو چې دا وتزي په پنسي بو چتې کنه چې پنسي او چتې کې نو ما ته پته ولګي چې دې په پاندو ویختشته وکړو نیش ده نور ده پندو نا پا لقیاس پا بیازو کو ما خیر ده خوچه ده پندو نا بی معلوم اکم آ پا نور بدن ما بیا خدای کیسو نو ده ده بزه پندو نا معلوم اکم نو ده پندو چه ده غب اکم ده چلی وی جوڑ کو نو چه سنگ ورطلا نو چه ده پینسی و چه تکلن و دروغو و ویخت پینو سلیم اصل می کتا که ده خدا غدی ده خوشش محل لی تا پی چه کمدنو ده ابو گمان کرده نو ده پیغمبر نه مجسمه ده شهوت جوڑه کرده چه سلیمان علیه السلام ده اراده وه او ورته ده سی اللہ تعالی علی واتونی مسلمین ورته بیش ده پینسیو چه تکه سپا خبره نه وه سلیمان علیه السلام چسو چه ده تپوس کوله شو چه چه تکه ده پینسی تو ده چه خبره وه ده اوس خبره ده ده دروغ دی تور دروغ دی سلیمان علیه السلام برده شانتیولی چه پینسیو چه تکه دا خبره بالکل غلطه را صحیح نه ده پیغمبر هغه پویکی ما چې کوم تشریح مخ کې وکړه پویکی چې دا غلطه شوی ده لکه چې په شیشه باندې د اوبو سره کړه دي ګومان کړه دي د ک شانته پنور د خدای سره کړه دي ګومان کړه دي غلطه ده دا ابن کثیر لیکي 2 تمه صفه بده یاد دلان دي من الاسرائیلیات وی بل هو منکر غریب جدا بل هو منکر غریب جدا باری محیطم ده دیعات دلان دیوی قاسمی تفسیر قاسمی محاسن التاویل سالور سوا صفا آغا وی دیر و مفسرینو دیده سکیسی لکردی خلم تصح سندن سندن اغا سئی ندی معالم التنزیل دریم جل سالور سوا دریو یا مصفا 473 مدارک دریم جل 215 لا یحتملو ان یحتال سلیمان لا یحتملو ان یحتال سلیمان لئن ینظر الى ساقیها وهی اجنبیتن پردیخ پردیخ زی پندو تای قتل فلا يصح القول بمثله دا سه خبره وی مناسب نه ده صحیح نه چې خلک دا خبرو کی او دور د آیات نه معلومه شو چې دی جایز دی چې بادشاهان د قاصدانو لپاره او دارنګي د وفود او جرګو لپاره سه خصوصي ځای جوړ کی میلمانو له خیسته غونډه کې ځای سره سکی جوړ کی دا جایز دی ابن کثیر دا ذکر کړی دی قالت ربي اني ظلمت نفسي يوارومي يقينا ظلمت نفسي ظلم میکړه په خپل ځان باندې سو کوئی ویدای ولا باد دی بیا په پی روایتان یا دغه چې کومونو جوړول کنه دا بنگلا ندی په لار باندې چونه د غکړه او ناورای جوړ کړه چا د ویخت باندې سليمان السلام دا خوشو بره دا او دا خو چې کومونو ګړه دا په دې خو بلا ویختری د دې بس بندوبس کیږي اغه وی دا سوند ته په جوړ کو ورته وبو به جوړ کو او پاره کې بوته دوای جوړ واچو دوای بوته واچو پاره ودا ویخته نه شي ها ختم شي دا گاڑی دی چتی گی. قالت ربی انی ظلمت نفسی ورامی اقینا ظلم مکڑے پخپل زان واسلمت ما سلیمان للہ رب العالمین اسلام میرا وڑ دے سلیمان سرا للہ رب العالمین فارد اللہ چر عبد مخلوقات دے سلیمان علیہ السلام سرا وعد شوی دے کنا دے شوی تو کوئی شوی دے سوکنے شوی زمونگ دائی وعد سر سکار اب ہی موما اب ہما اللہ بس پریدا چھے اللہ رب العزت سنی دیوی جو میوائے کشوی لا خدا کنیشی بیا خدا ورقہ ارسلنا خوبیا وزیر اعظم آنا وقا چھے کلا مسلمان شنو بیا سنو وزیر اعظم بس بیا خبر ختم شوام ورقہ ارسلنا الہ سمود آخام صالحا دیدین زائنہ پا دوے میں مسئلی واقعات ذکر گئی دوے میں مسئلی بانے واقعات سلامتی از اور قوم فکر دینے دے کڑے صالح لچا سلامتی اور کڑا لوت لچا سلامتی اور کڑا پا معلوم شوا سلام علی عباده الذین اصطفا سلامتی اور کو ان کے سوک دے یا اللہ لقد ارسلنا الی سمود اخام صالحا یقینا را لے گلے میں سمودیانو تا یود دینا رور دے عزیز دے خیر خواہ دی صالحا صالح علیہ السلام ان عبد اللہ پدی مسئلہ چھے عبادتو کئی دی یکی و اللہ دبل چانا خدای تعظیم یواز دا اللہ کئی دبل چانا فیضا ہم فریقان اختصمون ناگ آنا دوڑلشوی جگڑا کون کی دوڑلشوی جگڑا کون کی آراب کے جگڑا تی رشوی دا یاوی ڈالی وی منو یاوی ڈالی صالح علیہ السلام منو او دوی میں ڈالی تین انکارو کو آراب فنزو و یائم قال الذي قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلم